اللہ کی رحمت دیکھئے کہ جہاں عذاب کی بات آتی ہے، جہاں پکڑ دھکڑ کی بات آتی ہے، ساتھ ہی جنت کی بات. مثل الجنة التي وعد المتقون، جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا اس کی حالت کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اکلها دائم، اس کے پھل ہمیشہ ہوں گے، کبھی منقطع نہیں ہوں گے. وظلها، اور اس کا سایہ، سایہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا. تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ ہے انجام متقی لوگوں کا، تقوی والوں کا انجام یہ ہے. اور اس کے برعکس وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور کافروں کا انجام آگ ہے. یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایک بڑی خوبصورت چیز دکھا کے ساتھ ہی کہا جائے یہ تمہیں نہیں ویسے ملنی، اور انداز کچھ ایسا ہی ہے. پیچھے عملوں میں کسی جنت کے عمل کی بات نہیں تھی، لیکن صرف اشارتاً بات کر کے آگے بڑھا دیا گیا کہ تمہیں پتہ ایمان والوں کو کیا ملنے والا ہے. مثال صرف اس کی بتائی ہے، اس کی خوبی، اس کی کیفیت کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، پھل ہمیشہ ہوں گے. اکل میوے کو کہتے ہیں، ڈرائی فروٹس کے لیے بھی آتا ہے، فریش فروٹ کے لیے بھی آتا ہے. کفار کے برے انجام کے ساتھ ہی اہل ایمان کے اچھے انجام کا تذکرہ کر دیا. کیوں؟ تاکہ جنت کے حاصل کرنے میں رغبت ہو، شوق پیدا ہو. ایسے موقع میں جب انسان اس جنت کو پانا چاہے تو پھر اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے. ایک موقع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف پڑھا رہے تھے، سورج گرہن کے وقت کی نماز. چوں ہی آپ نماز میں کھڑے ہوئے تو ایک دم آگے بڑھے جیسے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، اور پھر پیچھے پلٹ آئے. نماز ختم ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے وہ عمل کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا، یہ کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے جنت کو دیکھا اور چاہا کہ ایک خوشہ توڑ لوں، اور اگر میں لے لیتا تو رہتی دنیا تک وہ رہتا اور تم کھاتے رہتے. یہ ہے اکلها دائم، ہمیشہ رہنے والے. یعنی اتنی اس میں برکت ہوتی. اور بعض جگہ آتا ہے وہ انگوروں کا خوشہ تھا. ابو یالہ میں آتا ہے کہ ایک دن ظہر کی نماز میں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، آپ اچانک آگے بڑھے اور ہم بھی بڑھے. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے گویا کوئی چیز لینے کا ارادہ کیا ہے، پھر آپ پیچھے ہٹ گئے. جب نماز ختم ہوئی تو عبی بن کعب نے پوچھا اے اللہ کے نبی، آج تو ہم نے آپ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا کہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. فرمایا ہاں، میرے سامنے جنت پیش کی گئی جو تر و تازگی سے مہک رہی تھی. میں نے سوچا کہ ایک خوشہ انگور کا توڑ لاؤں، لیکن میرے اور اس کے درمیان آڑ کر دی گئی. اگر میں اسے توڑ لاتا تو تم رہتی دنیا تک سب لوگ اس کو کھاتے رہتے اور وہ ذرا بھی کم نہ ہوتا. جی، کم نہ ہوتا. کیا مزہ ہوتا ہے، اتنا مہنگا انگور خریدنا ہی نہ پڑتا، اور لے اور فکر لگ جاتا اب خراب نہ ہو جائے، پہلے ہی کھا لو. آپ سوچیں گے کیوں دکھایا، یہ عین الیقین ہوتا ہے. نبی کا علم جو ہوتا ہے نا، وہ یقین کے درجے کا ہوتا ہے. صرف علم الیقین نہیں، دکھا دیا تاکہ اور یقین بڑھے. ایک دیہاتی نے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی، کیا جنت میں انگور ہوں گے؟ اچھا، سیدھے سادھے لوگوں کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے، وہ کچھ بھی بولنے لوگ برا نہیں مناتے. اس لیے آتا ہے نا کہ صحابہ کرام اکثر خواہش کرتے تھے کہ کوئی عربی آئے اور اللہ کے نبی سے سوال پوچھ لے. وہ ہوتا ہے نا، بعض دفعہ برا دوسرا بن جاتا ہے لیکن آپ کو جواب ضرور اس کا مل جاتا ہے. اسی طرح کی کیفیت تھی، کہاں انگور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اب چپ ہو جاتا نہیں، کہا کتنے بڑے خوشے ہوں گے. اب اس کا سائز بھی پوچھ رہے ہیں. فرمایا اتنے بڑے کہ اگر کوئی کالا کوا مہینے بھر اڑتا رہے تو بھی اس خوشے سے آگے نہ نکل سکے. سبحان اللہ، اتنا بڑا خوشہ ہوگا کہ اتنے بڑے، پتہ نہیں ہم کھائیں گے کیسے، آپ سوچیں. اور جو لوگ یہاں بڑی نزاکت سے کھاتے ہیں وہ تو شاید اس کا آدھا کونا کھا کے چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پھر انسان کی بھوک بھی بڑھا دے گا نا. اسی طرح بازار اور طبرانی کی ایک روایت ہے حضرت ثوبان سے، کہتے ہیں میں نے سنا کہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے، جنت والوں میں سے جو شخص بھی جنت کا کوئی پھل لے گا فوراً اس کی جگہ ویسا دوسرا پھل دوبارہ آ جائے گا. اسی لیے تو جنت رینوویٹ ہوتی رہے گی نا، ہمیشہ اس کی جگہ دوسری جگہ آئیں گی. جس چیز کی آپ کیئر بہت اچھی کریں نا، مینج کرتے رہے، ارینج کرتے رہے، تو وہ چیزیں خراب نہیں ہوتی. ذرا ٹوٹی پھر لگا دی، ذرا چیز ختم ہوئی لا کے دوبارہ رکھ دی. جیسے آپ ہوٹلس میں دیکھتے ہیں یا جو لوگ بڑے وی آئی پیز ہوتے ہیں یا کوئی مہمان آپ کے گھر آیا ہو، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تھوڑا سا ہو گیا، یہ دے دو ہم کھا لیں گے، آپ یہ رکھ لیں، آپ فریش لے لیں. اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے اس طرح سے فریش کھانا دے گا کہ اکلہا دائمن، ہمیشہ ہمیشہ پھل رہیں گے. ٹھیک، آپ نے فرمایا جنتی خوب کھائیں پئیں گے لیکن نہ تھوک آئے گا نہ ناک آئے گی، نہ پیشاب نہ پاخانہ. اب پھر اس پہ سوال ہوا کہ اچھا یہ سب کچھ ہوگا تو کیا اس کی جگہ پھر قضاء حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ تو کہا مشک جیسی خوشبو والا پسینہ آئے گا اور اسی سے کھانا ہضم ہو جائے گا. جیسے سانس بے تکلف چلتا ہے اسی طرح تسبیح و تقدیس الہام کی جائے گی. ہم سانس لیتے ہیں نا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا لے رہے ہیں کہ نہیں، اسی طرح جنت میں ہماری زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کلمات ہوں گے. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی. اہل کتاب میں سے ایک شخص نے اللہ کے نبی سے کہا آپ فرماتے ہیں کہ جنتی کھائیں پئیں گے. آپ نے فرمایا ہاں ہاں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص کو کھانے پینے اور جمع اور شہوت کی اتنی قوت دی جائے گی جتنی یہاں 100 آدمیوں کو مل کر ہو. اس نے کہا اچھا تو جو کھائے گا پیے گا اسے پیشاب پخانے کی بھی حاجت لگے گی، پھر جنت میں گندگی کیسی؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ پسینے کے راستے سب ہضم ہو جائے گا اور وہ پسینہ مشک والا ہوگا یعنی خوشبو ہوگی. یہ مسند اور نسائی کی روایت ہے. کچھ پرندوں کی بھی بات سن لیں. ایک روایت میں آتا ہے جس پرندے کی طرف کھانے کے ارادے سے جنتی نظر ڈالے گا وہ اسی وقت بھنا بھنایا اس کے سامنے گر پڑے گا، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے تو وہ پھر اسی طرح اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ جائے گا. اکلہا دائمن، ہمیشہ رہنے والے، وزلہا، اور اس کا سایہ بھی بڑا گہرا ہوگا. یہ کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنت کے ایک درخت کے سائے تلے تیز سواری والا سوار 100 سال تک تیز دوڑتا ہوا جائے لیکن پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا. اللہ اکبر، شاہیں جھکی ہوں گی، سائے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لیکن کچھ لوگ ان نعمتوں کو سن کے کہتے ہیں نو یہ کیسے ہوگا، تو ان سے پوچھو یہ دنیا کیسے ہو گئی، جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا. دل چاہتا ہے نا اس جنت میں جانے کو، تو پھر سن لیں کہ تلک عقب الذین اتقوا، یہ تو پھر بچنے والوں کا انجام ہے، پرہیزگاروں کا، جنہوں نے دنیا میں حرام سے پرہیز کی، نافرمانیوں سے پرہیز کی، ان کا آخری انجام ہوگا یہ. ہر ایک کو تھوڑی مل جائے گی. دنیا کے سائے دیکھیے کہ سورج کے ساتھ چلتے ہیں نا، چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، لیکن جنت کا سایہ ہمیشہ ایک ہی رہے گا. یہاں آپ دیکھیے کہ ایک ساتھ جنت اور جہنم کا ذکر ہے نا، ڈر اور امید ساتھ ہی ساتھ. ایک شخص تھے بلال بن سعد، خطیب تھے دمشق کی ایک مسجد میں، کہنے لگے کہ اللہ کے بندو، کیا تمہارے کسی عمل کی قبولیت کا یا کسی گناہ کی معافی کا تمہیں کوئی پروانہ ملا ہے؟ یعنی جو تم عمل کرتے ہو تمہیں کبھی خط آیا کہ یہ قبول ہو گیا کہ نہیں؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو اور تم اللہ کے بس میں آنے والے نہیں ہو؟ واللہ اگر اطاعت الہی کا بدلہ دنیا میں ہی ملتا تو تم تمام نیکیوں پر جم جاتے. کیا تم دنیا پر فریفتہ ہو گئے؟ کیا اسی کے پیچھے مر مٹو گے؟ کیا تمہیں جنت کی رغبت نہیں جس کے پھل اور جس کے سائے ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے. کتنی بڑی بات ہے نا کہ اگر دنیا میں ہمیں پتہ چل جائے نا یہ سب ملنا ہے تو کبھی نیکیاں نہ چھوڑیں. کیوں چھوڑی ہوئی ہیں یا کیوں چھٹ جاتی ہیں, پھسل پھسل جاتی ہیں ہمارے ہاتھوں سے نیکیاں؟ کیونکہ ابھی وہ انجام سامنے نہیں دکھ رہا, پتہ نہیں چل رہا نا کہ اس کے نتیجے میں ہونا کیا ہے. پتہ چل جائے تو کوئی اس جنت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے لیے بھی کہ اللہ ہمیں متقی بنا دے. ہم یہ دعا کرتے ہیں نا جنت مل جائے, کرنی چاہیے, لیکن آپ اس کے سبب کو کیوں نہیں لیتے کہ اللہ متقی بنا دے. تقویٰ آ گیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ متقی جنت میں جائیں گے, تو جب متقی بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی جنت میں لے جائے گا. اب آگے کچھ لوگوں کا تذکرہ. والذین آتیناہم الکتاب, اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی, یفرحون بما انزل الیک, جو کچھ آپ پر اتارا گیا وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ, اور گروہوں میں کچھ اور بھی ہیں جو اس میں سے بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں. آپ کیا کہہ دیں, قُلْ اِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهِ, تو آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. ولا اشرک بہ, اور الیہ ادعو, اور اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں. والیہ مآب, اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. ایک سٹریچ میں آیت کا ترجمہ کیا ہوگا, تھوڑی سی سمجھنے کے لائق آیت ہے. اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے, اور ان کے گروہوں میں کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن کے بعض حکموں کا انکار کرتے ہیں. آپ ان سے کہیے, مجھے تو بس یہی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کے ہاں مجھے جانا ہے. اس آیت میں یہود اور نصارہ کی بات ہوئی, لیکن بظاہر لگا ہے کہ وہ قرآن پاک سے خوش ہوتے ہیں. کس بات سے خوش ہوتے تھے؟ اس آیت کو ہم دیکھیں گے کہ اس آیت میں بعض کہتے ہیں کہ والذین آتیناہم الکتاب سے صحابہ کرام مراد ہیں, کیونکہ ان کو کتاب ملی تھی. اور یفرحون بما انزل الیک سے مراد یہ کہ وہ اس قرآن پاک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کے خوش ہوتے ہیں. اس بات میں تو کوئی شک نہیں آتا کیونکہ یہ سچ ہے. بما انزل الیک, جو آپ پر اتارا گیا, ٹھیک ہے. اور پھر ومن الاحزاب, اسے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب ہیں. ان کا حال کیا ہے کہ وہ مَن یُنْکِرُ بَعْدَهُ, کچھ حصے کو تو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں. یہ تو ایک تفسیر ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, والذین آتیناہم الکتاب سے بھی یہودی مراد اور نصارہ. تو یفرحون بما انزل, قرآن پاک کے کس حصے سے وہ خوش ہوتے تھے؟ جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا تھا, ان کے انبیاء کی تعظیم اور تکریم کے بارے میں جو آیات تھیں ان سے خوش تھے. لیکن وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ, کچھ گروہ ایسے تھے جو باقی باتوں کا انکار کرتے تھے. وہ کون سی تھیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تھیں یا ان کے دین میں کیے ہوئے اضافوں کی حقیقت کھولتی تھیں. یہ بھی ایک مفہوم ملتا ہے. اسی طرح ایک تیسرے رنگ سے بھی اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ تو انکاری کرتے تھے, لیکن کچھ اہل حق بھی تھے, منصف مزاج تھے, جنہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا. وہ اس کتاب کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, لیکن دوسرے گروہ جو ہیں وہ خوش نہیں ہوتے. سارے مانوں کو جمع کر لیا جائے تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کے کچھ حکموں سے تو خوش ہوں اور کچھ سے خوش نہ ہوں تو گویا کہ پھر وہ قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے۔ ایک چوتھا معنی بھی اس کا آپ لکھ سکتے ہیں کہ من الاحزاب سے مراد کفار ہیں۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ الرحمن کا لفظ قرآن پاک میں کم تھا، کم آیا یعنی تھوڑی دفعہ آیا۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی مسلمان ہو گئے اور قرآن پاک میں رحمان کا ذکر انہوں نے کم پایا تو یہ چیز ان کو اچھی معلوم نہیں ہوئی، کیونکہ تورات میں یہ لفظ بکثرت آیا تھا۔ اس کے بعد جب بار بار یہ لفظ قرآن پاک میں آیا ان کو اس سے خوشی ہوئی، اس پر آیت نازل ہوئی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ صورتوں میں یہ کثرت سے ہے، کچھ میں نہیں ہے۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ سے مراد منکرین مکہ ہیں۔ منکر ہیں کون؟ مکہ کے مشرک۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی تو مشرکین کہنے لگے کہ ہم تو نعوذ باللہ رحمان یمامہ یعنی مسلمہ کذاب کے علاوہ کسی اور رحمان سے واقف ہی نہیں۔ اس پر وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وَهُمْ بِذِكْرِ رَحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ، کہ وہ تو رحمان کے ذکر سے انکار کرتے ہیں، اور ہم یکفرون بالرحمن نازل ہوئی۔ بہرحال بعدہ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ مشرکین لفظ اللہ کے ذکر کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ الرحمن کا لفظ ذکر کرنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ وہی باتیں جس کو جیسے مرضی لگا لیں، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے۔ کہا اب ان کی ان باتوں کو سن کے کیا دین کو بدل لیں؟ ہرگز نہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، ان کو کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا۔ امرتو پھر مجھول ہے، کس نے دیا اس سے بحث نہیں، ہاں اللہ نے دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں، کوئی شرک نہ کروں اس کے ساتھ۔ آپ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، مجھے ایسے دین کی اجازت نہیں ہے، میں تو پورے دین کو مانوں گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، کہ ایمان والو اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ اس چیز کے لائق تھے کہ وہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ بعض نے کہا کہ یہاں پہلے کتاب جو آئی ہے لفظ اس سے مراد تورات اور انجیل ہے، اس سے تو وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن بعد میں قرآن کی بات ہے۔ تو یہ ساری باتیں اگر آپ جمع کرتے بھی جائیں گے تو ان سب سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جس کو خوش نہیں ہونا اس کو خوش نہیں ہونا۔ اسی لیے اب اللہ تعالیٰ رکوع کے آخر میں، بلکہ یہ ایک ہلکا سا آخری حصے کو دوبارہ دیکھتے ہیں، الیہ ادعو، اور اسی کی طرف میں بلاتا ہوں۔ یہ ہے دعوت رسول، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اپنی طرف نہیں۔ وہ الیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ مآب جو ہے نا، یہ مصدر بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے، کہ مجھے تو یہی کہا گیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، گروہوں کی طرف نہیں، جگہوں کی طرف نہیں، انسانوں کی طرف نہیں، صرف اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیسے بلایا تھا؟ پیچھے ہم پڑھ چکے، قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہہ دیجئے کہ آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچی دعوت بھی یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے قرآن پاک کو عربی زبان میں حکم بنا کر اتارا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اب اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے آپ نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ اس کی گرفت سے بچانے والا کوئی ہوگا۔ رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مخاطب کر دیا گیا، اشارتاً، نام تو نہیں لیا گیا آپ کا، لیکن و کذالک، لفظ و عطف ہے، پیچھے والی بات سے اس کا تعلق ہے۔ کذالک اسی طرح، کس طرح؟ جیسے پیچھے بات گئی نا، یعنی جس ذات نے اس کتاب کو اتارا، جس ذات کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور جس ذات نے پچھلے پیغمبروں کی زبان سے کتابیں نازل کی، اسی طرح اس نبی پر قرآن پاک کو نازل کیا عربی میں، حکمن عربیین. کیوں؟ اس لیے کہ عربوں میں نازل ہو رہی تھی، اور اس لیے بھی کہ عربی زبان بڑی وسیع زبان تھی. لفظ یہاں حکمن آیا ہے، اس کو حکم کہتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک حکم کیسے ہے؟ پچھلی کتابوں پر قرآن پاک کا حکم ہونا کیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا. پچھلی کتابوں میں لوگوں نے اضافے کر لیے تھے، کچھ ادھر کی باتیں ادھر کی جوڑ کے کچھ اضافے کیے، کچھ کمیاں کر دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک گارڈ بنا کر بھیجا کہ ان کے اضافوں کو الگ کرتے، ان کی لفظی اور ان کی معنوی جو تحریفات تھی نا، اس کو اس کتاب نے کھول کے رکھ دیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہود نے جو عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، حرام کو حلال کر لیا، نصارہ نے خدائی کو تین حصوں میں بانٹا، حضرت مریم کو خدائی کے درجے پہ پیش کیا، یہ ان کی کتابوں کی تحریفات تھیں. اسی پہ تو نجران کے وفد جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کرنے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو بتا دیں کہ حق کیا ہے. تو گویا کہ آج بھی اگر کسی کو یہ شوق ہے کہ وہ صحیح کتاب پڑھے، تو ان کو قرآن پاک ہی کافی ہے. اور اللہ کے نبی کو بھی اس بات پہ آگاہ کر دیا کہ ولئن اتبعت اہواءہم، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی. کون سی خواہشات؟ ان کی خواہشات کیا تھیں؟ ودو لو تدخنو فیدخنون. یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں میں آئیں، سست ہو جائیں، تو ہم آپ کو بھی سست کر دیں. جس طرح ان لوگوں نے آپ کے لیے ایسی باتیں کی، اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی تھی، یہ کتاب ان کی خواہشات پر پابندیاں لگاتی تھی. اسی طرح ان کی خواہشات بیت المقدس کے بارے میں تھی، قبلہ بنائے رکھنے کی بات. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اور خاص طور پہ من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس تب العلم آ گیا. یہاں العلم سے کیا مراد ہے؟ یہ عام مسلمانوں سے خطاب ہے، تاکید کی گئی، مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی آپ کو خطاب کیا گیا، لیکن مراد سبھی ہیں. اور یہاں علم سے مراد علم وحی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کو علم وحی مل جاتا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی میں دوسرے لوگوں کی نسبت ایک فرق ہونا چاہیے. علم آنے کے بعد راستے واضح ہو جاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. تو سارے سبق کا خلاصہ کیا نکلا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آنے والے ستائے جاتے ہیں، ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، لیکن اس مذاق اڑائے جانے سے گھبرا کر دعوت نہیں چھوڑنی، اور پیغام کو بدلنا بھی نہیں. دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی خواہشات میں آگے دین کے راستے میں کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کرنی. بعض روایتوں میں آتا ہے نعوذ باللہ کہ یہود نے کہا کہ اس شخص کا تو مطمئن نظر صرف عورتیں ہی ہیں. نعوذ باللہ، یعنی یہ تو نفس پرست ہیں اور عورتوں سے محبت ہی کرنے والے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اگلی آیت ہے وہ، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے رکوع کے ساتھ دیکھیں گے.